पुष्कर बोले, हे भगवन, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके कीकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सब के ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि जी की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु जी सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु जी में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान जी के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गई। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, हे ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्न चित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो, तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन जी की पूजा करते हुए रहने लगे। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु जी का नाम कीर्तन होने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा जी के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर इन जनार्दन जी के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी, इसके लिए तो कहना ही क्या है। सारे बोलो भगवान जनार्दन जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 238, मृग श्रृंग जी का विवाह, विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, हे मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृग श्रृंग जी के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मचारी मृग श्रृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया, फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उच्चत्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृग श्रृंग जी ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उच्चस्थ पुत्री सुवर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुवर्ता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम है, इसीलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्रह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर वधु को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव हे वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं, यह बात यदि गोपनीय ना हो तो मुझे भी बताइए। महामुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋतविजों को जो कन्या दी जाती है वह देव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यूं कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म अनुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह असुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गंधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्य पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पिशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्म अनुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृग श्रृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी ना कभी हुई है ना होगी। सुवर्ता, कमला, विमला और सुरसा, ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए। महामुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन सुनो, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थ उपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर जी का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूरी तक जाता है उतनी दूर की भूमि लांघकर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहां मल मूत्र का त्याग करे।